الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت فقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ورنو اولا خو مونږ ټول دا غواړو چې او الله دا زمونږ مشره چې د آخرت سفر باندې روانه شوه ړومبنۍ مرحلې ته داخله شوه دا سفر او دا مرحله پې آسانه کړي. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راضی چې د بکره قبر ولید یا د مرگ تذکرہ بو شو نو دومره ډیر به اوجړ حتا تبل لحیته د د ډیر غټه ګیره ودا به اوخ کو باندې لنده شو. خلکو ته پوښتنه وکړه یذکر عندک الجنۃ والنار ستا موجود گئے کہ دا جنت ذکر وشی دا غی دا نعمتونو دا دوزخ ذکر وشی دا غی دا عذابونو تا بان دا غی اس اثر نہیں خوچی یا دا مرگ نا خبر شی یا قبر ہوئی نی یا دا مرگ تذکرہ کی گی یا جنازی تراشی دمرا دیر جاڑ دا ولی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. ما د دواړو جهانو د سردار نه اورېدلی وو چې دا قبر د آخرت او د قیامت په مرحلو کې او په درجاتو کې لومبنۍ مرحله ده، یعنی دا د قیامت امتحاني پرچو کې لومبنۍ پرچه ده. نو حضور علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې که دا مرحله چا باندې آسانه شو فما بعدها ایسر منه، رستو بیا آسانې مرحلې را روانې دي، او که دا مرحله په چا باندې ګرانه شو ما بعدها اصعب منه، بیا رستو ورپسې مشکلې مرحلې را روانې دي. جاړم دې ته چې او الله په ما هم دا مرحله آسانه کړي، په دې نورو خلکو یې هم آسانه کړي. محترم ورونو، ما یو حدیث ولوست، نبی علیه الصلات والسلام حضرت عثمان فرمایي چې کله به د مړي دفن نه فارغ شو قام عند قبره وفي روايه على قبره، داغه د قبر د پاسه معنا دا چې قرب کې او نزدې به ورسره ودرېده، یعنې دا مولا چې ودرېږي دا د هغه سنت اتباع ده. او حضور علیه السلام به وفرمایل چې استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل. دا ستاسو رور چې وفات ته اتفاق داسې و چې کم قبر باندې دا خبره کول هغه نارینه و کړي. دا حدیث منطبق دی په نارینه زنانو دواړو باندې چې استغفروا لاخیکم دی مړي د پاره دعا وکئ، وصلوا له التثبیت او الله نه وغواړه چې د قدمونه په ځای ټینګ کړي. فانه الان یسأل، ځکه ویدنه به اوس د قبر کې تپوس کول شي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې تاسو دا نه وینئ، یا الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. الله تعالى فرمائي چه خدای تاسو ته د خیر د کلمې او د ټول نه بهتره کلمه دنیا کې د لا اله الا الله کنینو هر د خیر خبره چې کینو د خدای خوخه ده. نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی من اراد ان يتكلم بشيء فليقل خيرا او ليصمت. کله چې جبه کولاوی خبره کې نو کوشش وکړه چې ښه خبره دې شو کولې، د بدې خبرې نه داخله بند او ساته. حضور علیہ الصلات والسلام یو حدیث کې فرمائی لا تجعلوا السنتكم مناجل، د خپل جبر لرونه مو جوړوي. او بل حدیث کې فرمایل انما خاف عليكم حصائد السنتكم، ز تاسو باندې چې ډیر یریږم تاسو به تړل شئ د جبې پلاو باندې. اوس مونږ چې سار نه پاسو ټول ورځ لګیا غول خورو، ماسخوتن چې ناس یو لګیا یو په دې حجرو کې حجرې خوب شاړ کړې، خو چې کوم ځای هم ناسي ناغه زل گی خل غول غری بخوا دا کلچر او دا ثقافت ډیر خاصه ثقافتو چې پوجا کې او مشران ناس ته مونږه شرانو باغوی نه عقل زدکو یو هغه علم د چې کمتاته کتاب کې ملاویږي او یو هغه علم د چې د تجرباتو په اساس باندې سینه په سینه د یو نسل نه بل ته منتقل کیږي نو الحمدلله تاسو یو نه خو محروم شوی د بلوم پته نه لګي ځکه چې زمون کمیټمنت نشته دا مادي دور دی د ټولو خلکو منډه سار نه ماخام پورې ماخام نه سار پورې پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ حلال ک حرام نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمای چې یو دور تاسو باندې را روان دی د قرب قیامت یو نیک سره چې د صوم صلات پابند دی هغه هم دا ولا یبالی اکل من الحلال ام من الحرام هغه هم دا باک نه کوي چې دا خوراک کوم دا حلال دی که دا حرام دی هلته په دې امریکا کې یا مغربي دنیا کې د حلال او حرام غوخه ډیره مسله ده چې ترته لاړ شم کوم سټریټ ته هلته سوال جواب مرحله کې تاسو کوي چې جی دا پر مال کې او په دې سٹور کې دا کوم غوخه چې ملاویږي دا حلال ده که حرام ده زوایم تا غپری دوا تا چې دا پیسې کمی ګټلې دي چې دا غوخه او پیخلې دغه حلال دي که حرام دي ما ورته یې که دغه حرامي نو ته 200 ځله کلمه وایې په غوی باندې غل حلیږي نه ځکه ته مردار اچې په خېټه کې ته حرام اچې په خېټه کې تر دوزخ اور اچې په خېټه کې نو محترم ورونو هر ما ته وګورې دا دنیا الله تعالی مونږ د پاره پیدا کړې حدیث کې راځي فین دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للاخره فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علی حضور اسلام فرمای دنیا ګټلو ته یو سړی چې سل کاله عمرې د لسور پیسې په کار دي یو سړی چې اتیا کاله عمرې د لسور پیسې په کار دي مونږ خدای اوالو دغه دی چې مونږ سره دا فکر دی چې ما نه بعد دا بچی به مې سکی نو تر بچو دنیا باندې او ځان له جهنم تیار کړی دی دا څومره د بیوقوفۍ او د حماقت خبره ده مونږ د بچو د مستقبل فکر اغوستی یو د هغه مستقبل به ستانه بعد سوری چې ته مړ شي یا به دېرش کاله پورې ستا بچي ژوندي یا به څلوېښت کاله پورې یا چلو ووایه سل کاله پس ستانه ژوندي نو چې سل کاله هم ژوندي دا غي د سلو کالو پتن لګي چې مستقبل برابر هم شو کنه شو برابر هلته مونږ سره خواته او بل سټیټ دی صحیح مونږ ورته سن سټیټ وایو د ګنا ریاست د اغه ریاست بل سامدن نشته د اغه ځای قانون قانوني کړی د جواری کول د ټولې دنیا جواریان هلته راځي او قمار بازی کوي او هغه قمار بازی د کستاشو په شان د تکماري نه وي هغه یو یو داو چې وي نو د یو لک ډالرو د دوو لکو ډالرو چې رچا راوځي دغه جیک پاټ راووته ما دې به جانم کوم په جیک پاټ د اور کې پروت وي د محترم ورونو عرض مې کوره تاسو خدمت کې اوس هغه سن سټیټ هغه ته خلک زیر دی د پاره چې دولت او پیسې مې را جمع کړې صحیح نو اوس کستا دغه بچي چې تا ول دا ټول عمر حلال حرام را جمع کړې دي ستانه بعد یو ورځ مغه سن سټیټ ته لاړو نیواډا وای ورته دا دنیا خدای تاسو لپاره پیدا کړې ده خو تی دنیا لپاره نه پیدا کړې صحیح اوس ته به دې باندې سوچو کې چې آیا زما دنیا ما د پاره ده که زه دې دنیا لپاره یم ستا خو چې سر تندې نه لګي دپاره نه ده ته دنیا لپاره یې او مولانا روم یې ډېر عجیبه مثال ورکوي چې آب زیرې کشتی او را پشتی یست آب در کشتی هلاکې کشتی یست هغه وایي د کشتۍ دپاره اوبه ضروري دي په دې وچه کشتۍ چلیږي مثال ورکی چې دا دنیا تا د پاره چې لکه د کشتۍ په ته سوری او چلیږي اوس ما او تا چې کومه دنیا را سره ده لګه ده که ډېره ده هغه زما استاد د پاره لکه د اوبو نه د کشتۍ د پاره هغه کشتۍ ته راختلې اوبه دي نو بس بیڑا ستام غرقه دا زمام غرقه دا ټول خلکو غرقه دا زکا آغا اوبو مزورتا وردن نکڑی دی آغی سر مقلبی محبت دی دا آغی دا پارا زد پلار دشمنیم دا آغی دا پارا زد زوی دشمنیم دا داغه د پاره زه د رور دشمنم، داغه د پاره زه د خور دشمنم، داغه د پاره زه سوسایټی دشمنم، داغه د پاره زه د معاشري دشمنم. زه معاشره په داوله کوم، اره دی بیړه غر کوم، جهنم ته ټیله ور کوم، خو چې ماته 500 روپۍ فایده پکې. دا انسانیت د سړیتوب دی. اسلام خو پرېږده، اسلام یو طرف ته کړه. د انسانیت ځان له ویلیوز دي، د انسانیت ځان له نامز دي، صحیح. او دا نامز او اقدار او اخلاق مونږ چې ورته رواج وایو، نو رواجونه ټول ناکاره نه وي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې هم راغی، ځکه رسم او رواج دا په شرایع ثانویه او د شریعت کې اصول ثانویه دي. دا اصول ثانویه دي. دی وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام العرف ما اصول فقہ باندې یو کتاب ولیکو، یو پنځل صفحې مې په دې عرف باندې لیکلی دي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم هغه چې کله الله تعالی راولېږه، نو د عربو رواجونه درې قسمو ته منقسم کړ. یو هغه رواج کی من کل الوجو اغه صحیح رواج خا عادت او معاشره کی روانو. پیغمبر علیہ السلام ورتال ته قانون کی و ایس ایس چې څنګه وو سټیټس کو برقرار وساتله، چې دا رواج هم دغه سه وساتي. دا نوامیس الهیه دی، دا الله تعالی فطرت انسانی کی خیر چولې داغي بنیاد باندې دا رواج دی ولف شوی. حضرت شاہ صاحب رحمت الله علیه اغه ورته نوامیس الهیه وای. لکه مثال به تاسو درکم، دوه کس به قتلونه کیږي. اگر چه امام سر جمهور په نسبت باندې درې قسمه دي، امام سر رحمت الله علیه په نسبت باندې پنځه قسمه دي. خمار هغه خو دې بوته چې دوه قسمه قتل نه، یو ته وای قتل عمد قصدن سوک مړول، بل ته وای قتل خطا ان انټنشنل مرډر، یا مرډر بای وی اف مستیک اور ایکسیډنٹلی، حادثاتی مرګ. تا نه ټوپک چلید سوک په مرشه، تا په ښکار ډس کو نه سپه یو سړی مخې ته ګولای راغی او هغه لاړو، دې ته وای قتل خطا. تا ډرایوینګ کو خو محتاطم وی، نیګلیجنس هم نو، غفلت هم نو، ته ټیک ټاک وی، خو هغه یکدم د سایډ نه را منډه کړه او موټر ته مخې ته راغی، نو دې ته وای قتل خطا. اوس دا قتل خطا انسان مړ شوی دی، چرګ خو نه دی، صحیح، دا انسان مړ شوی منګک نه دی. لہذا شریعت اسلامي وای چې دې انسان څه بدل لے، قیمت نه دی څه بدل لے، چې موږ ورته خون بها وایو، موږ ورته بلډ منی وایو. شریعت ورته دیت وای، دیت وای ورته. اوس دغه دیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د عربو خلکو نه تپوسو کو، و ماذا کنتم تقزون فی قتل الخطا، تاسو به قتل خطا کې څه کول، یعنی قتل خطا کې ستاسو رواج سو، د دې فیصله به څنګه کوله. ای ورته زمون خو مشر استانی کو حضرت عبدالمطلب سے، زمونږ چیفو قبایلی جواندو رټولو قبایلو مشر څوک عبدالمطلب سے، زکه د بیت الله صادینو، نو چې د بیت الله مشری بچا سره وا ناغه به د علاقه چیفو مو، او دومره لوی احترام به داغه چې دا هغه نسل هغه به عربو کې چرته هم سفر کو، خلکو به یو بل شلول لکره درندگانو، خو چې پته بولهږي چې اهل مکه دي ویجی مونږ ته دعا وکړي. تاسو خود بیت الله صادنان یې، تاسو د بیت الله خدمتگار یې، تاسو د بیت الله امامان یې. عزیزانو، قرآن کریم دا خبره ذکر کوي، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الله تعالى ويدار دي بيت الله وجدا چټول عرب دی یو بل وینه بي اي او اهل مکه ته بارانه سړې سنوي، ويدا د الله د کور صادنان دي، اگر چې مشرکان ويدا د الله د کور صادنان دي، اخلكم ټول مشرکان د بتانه عبادت وکو، ويدا د الله د کور صادنان دي. ارنه دا ته دنیا ده پاره. او مالانو مې ډېر عجیب مثال ورکاي چې اپ زيري کشتي او را پوشتي است، آب در کشتی حلاک کشتی است. هغه وای د کشتی د پاره او به ضروری دی، په دې وچه کشتی چلیږي وای نه چلیږي، نه هغه وای چې آب زیر کشتی او را پوشتی است، کشتی چلو د پاره او به ضروری دی، خو که دغه او به د کشتی تر اوخی جوړې دریاب کې روانه، نو بیا انجام سره غرق دی. نو دا هغه مثال ورکوي چې دا دنیا تا د پاره چې لکه د کشتی په تصوری او چلیږي، اوس ما او تا چې کومه دنیا را سره ده لګه ده که ډېره ده، هغه زما استاد د پاره لکه د اوبو نه د کشتی د پاره، هغه کشتی ته راختلې اوبه دي، نو بس بیړه ستا هم غرقه ده، زما هم غرقه ده، ټولو خلکو غرقه ده، ځکه هغه اوبه مو زړه ته وردن نه کړي دي. هغې سره مو قلبي محبت دی، د هغې د پاره زه د پلار دشمن یم، د هغې د پاره زه د زوی دشمن یم، د هغې د پاره زه د رور دشمن یم، د هغې د پاره زه د خور دشمن یم، د هغې د پاره زه د سوسایټی دشمن یم، د هغې د پاره زه د معاشري دشمن یم. زه معاشره په داوله کوم، اره دی بیړه غر کوم، جهنم ته ټیله ور کوم، خو چې ماته 500 روپۍ فایده پکې. دا انسانیت د سړیتوب دی. اسلام خو پرېږده، اسلام یو طرف ته کړه. د انسانیت ځان له ویلیوز دي، د انسانیت ځان له نامز دي، صحیح. او دا نامز او اقدار او اخلاق مونږ چې ورته رواج وایو، رواجونه ټول ناکار نه نبی صلی الله علیه وسلم چې هم راغی ځکه رسم او رواج دا په شرایع ثانویه او د شریعت کې اصول ثانویه دي دا اصول ثانویه دي دی وجنه نبی علیه الصلاه والسلام العرف ما اصول فقه باندې یو کتاب ولیکو یو پنځل صفحې مې په دې عرف باندې لیکلی نبی صلی الله علیه وسلم هغه چې کله الله تعالی راولېږه نو د عربو رواجونه درې قسمو ته منقسم کړل یو هغه رواج چې من کل الوجو هغه صحیح رواج و ښه عادت و معاشره کې روانو پیغمبر علیه السلام ورته هلته قانون کې ووي ایس ایس چې څنګه و سټیټس کو یې برقرار وساتله چې دا رواج هم دغسې وساتئ دا نوامیس الهیه دي دا الله تعالی فطرت انساني کې خیر اچولی د هغې بنیاد باندې دا رواج ډیولپ شوی دی حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه هغه ورته نوامیس الهیه وایي لکه مثال به تاسو ته درکړم دوه قسمه قتلونه کېږي اگر چې امام صاحب جمهور په نسبت باندې درې قسمه دي امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې پنځه قسمه دي خو ما راغونډې دوه ته چې دوه قسمه قتلونه یو ته وایي قتل عمد قصدن څوک مړول بل ته وایي قتل خطا ان انټینشنل مرډر یا مرډر بای وی آف مسټیک اور ایکسیڈنٹلی حادثاتی مرگ تا نه ټوپک وچلې ده څوک پې مړ شو تا په ښکار ډس کو ناڅه په یو سړی مخې ته ګولۍ راغی او هغه لاړو دې ته وایي قتل خطا تا ډرایونګ کو خو محتاط هم وې نیګلیجنس هم نو غفلت هم نو ته ټیک ټاک وې خو هغه یکدم د سایډ نه را منډه کړه او موټر ته مخې ته راغی نو دې ته وایي قتل خطا اوس دا قتل خطا انسان مړ شوی دی چرګ خو نه دی صحیح نه انسان مړ شوی منګک نه دی لہذا شریعت اسلامي وایي چې د دې انسان څه بدل لې قیمت نه دی څه بدل لې چې موږ ورته خون بها وایو موږ ورته بلډ منی وایو شریعت ورته دیت وایي دیت وایي ورته اوس دغه دیت پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عربو خلکو نه تپوس وکړو وی ماذا کنتم تقذون فی قتل الخطا تاسو به قتل خطا کې څه کول یعنی قتل خطا کې ستاسو رواج څه د دې فیصله به څنګه کوله هغوی ورته وایي زموږ خو مشر استانی که حضرت عبدالمطلب صاحب ازمنګ چیفو قبایلی ژوندو رټولو قبایلو مشر څوک عبدالمطلب صاحب زکه د بیت الله صادینو نو چې د بیت الله مشری بچا سره وا ناغه به د علاقه چیفو مو او دومره لوی احترام به داغه چې د هغه نسل هغه به عربو کې چرته هم سفر کو خلکو به یو بل شلول لکر درندگانو خو چې پته بولګی چې اهل مکه دی ویجی مونږ ته دعا وکړي تاسو د بیت الله صادینان یې تاسو د بیت الله خدمتګار یې تاسو د بیت الله امامان یې عزیزانو قران کریم دا خبره ذکر کوي لی ایلاف قریش ایلافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الله تعالی وی دار دی بیت الله وجدا چې ټول عرب د یو بل وینه بې ای او اهل مکه او ته بارانه سړې سنوي وی دا د الله د کور صادنان دي اگر چې مشرکان وی دا د الله د کور صادنان دي اخلکم ټول مشرکان د بتانه عبادت وکړو وی دا د الله د کور صادنان دي مشرکین موږ هم سره سړی ځامن نشو خدای دې موږ هم د سړی ځامن کی خو تاسو هم ګوره مولا ته سړی په نظر نه کتل صحیح ټول په یو کیشته کې د نه سړی توپ کیشته کې موږ هم سواری او تاسو هم سواری زم والا بیلګر ته ته چاوي مولې سه تا خو موږ ډیر سپکلو په دې بیان کې دې بیان کې خدای دې وبخي امين وې تا خو موږ ډیر سپکلو دې بیان کې خو تاسو مولیان خو ګوره هم نو په دې بیا دغه تل پریکو لګونه مرته کاکا دې هغه به ها به ما ورته چې دا پي شو دې دا پای دې تک دی یو دو ګوټه متیازه یا شراب ورواچول دا به مردار وی که صحیح به هغه مردار شو مردار دی حرام دی پلیت دی قابل استعمال نه دی و ما وی کمایا دی ورته واچول او ماستر ته جوړ کړ نا هغه مردار دی که حلال دی و هغه مردار دی نو ما ورته کمندانو دی ورکوس کا او دی شربل او کوچ تیرا وتل نو هغه وی چې هغه مردار دی چې دغه اجزا پکې را روان دی نو خو چې پای حرام مردار شو حرام شو پلیس شو دا ټول پلیس وې ما ورته خو کاکا تاسو معاشره کې اوسې وی تاسو او شر بلې مونږ نه راووتو نو محترم ورونو الله تعالی دې مام ټیکي او الله دې تاسو هم ټیکي نو عرض به کو استاد خدمت کې جو دغه اهل مکه الله تعالی فرمایي وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون د علماء ته هم دا وایي چې د قرآن په روح ځان پوه کوي د قرآن په مغز ځان پوه کوي دا څه د کیسو کتاب نه دی او دا سندره هم ده چې پر سپیکر باندې لګیا لکه سندرې به غږېږي صحیح او عوامو ته هم وایم چې که ملا د قرآن په مغز پوهي هغه نه دا قرآن یاد کا هغه نه دا قرآن زده کا ځکه دا د ژوند لایحه ده دا د قانون سورس دی دا د الله فاینل میسج او اخري پیغام دی چې کپ دې د سړي زوی نشین فبی اي حدیث بعده یومنون. الله په خپل وای چې کپ قران سړي سړي نشین دینه بعد نور سب ورته وړاندې کې چې پاغي باندې سړي زوی شي. الله دې موږ په قران سړي کې تاسو ته امين وای. نو محترم ورونو عرض وکړو تاسو خدمت کې چې عبدالمطلب صاحب نه وای عبدالمطلب صاحب چې ستاني کو نو د هغه طریقه دا و یا د هغه رواج او قانون دا و چې دغه قسم مړې به وشو نو هغه ابتدا خودی نه وکړه چې لس اوخان دا به د هغې خون بها وه خو یې خلکو بیا هم احتیاط نه کو نو هغه اوخان شل کړل نو یې بیا هم احتیاط نه کو وی لس لس به یو یو کیس کې سوا کول چې سلو ته ورسېده نو خلکو وی چې اف ناو اټ از وی ټو مچ دا اوس ډېر شی دی زمونږ اوس پوره نه دی سلو خان به څوک پوره کوي یو اوخ دلته په څوک کېږي اوس اوس خو تاسو مې پام په یو نیم لکه خاین زما په خیال اوخ خو به کېږي په درې څلور لکه روپۍ نو چې سلو کې والا ضرب ورکړي دا به کوم ځای رابرابرې نو یې بیا خلک منه شو ډېر احتیاط به کو که ښکار به کو یاره څوک په غشي ونه لګي بیړه به هم غرقه شي سلو خان به کوم ځای پیدا کړو بیا که ډرایوینګ به کوو موټر نه بیا کوه فرض چې وو چې ډرایوینګ به کوم ډېر احتیاط سره چې څوک رانه ونه لګي کری په خون باکې هم بیړه کرکې نبی صلی الله علیه وسلم فرا فائزن هو شریعتی دا زما شریعت هم ده قد وسقها الله الله تعالی د دې توثیق وکړ نو مقصد مې دا و د خبرې چې رواجونه ټول ناکاره نی خو رواج رواج او رواج دې کې به فرق کې کم رواج چې نارواو باغې به کمپرومایز نه کې د دواړو جهانو سردار په مداهنت نو کو ودو لو تو دینو فیو دینون غلې کېږي او په نه خو وای به حکمت سره چې دا شی دا د شریعت خلاف دې شی سره مونږ د الله تعالی مخالفت کوو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوو لکه دا د بوتانو عبادت د هغې رواج و رواج څه ته وایي چې تا ته له پلار نه پاتې شوی او پلار ته دې د نیکه نه او نیکه ته دې د ډر نیکه نه پاتې شوی داسې نسلن بعد نسلن را روان وي دومره پوخ شوی ستا په سل سل باندې هغه پرنټ شوی ښه او هغه سل په حواله باندې د یو نسل نه بل نسل ته ترانسفر کیږي صحیح محترم ورونو نو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس شریعت اسلامي هغه مونږ ته چل ښیي چې ته به خپلې خادی څنګه کې خپل غمونه به څنګه کې خپل مړي به څنګه سنبالې دواړو جهانو سردار چې کله د مینا میدان ته لاړو په حج موقع باندې هغه به د مینا میدان ته مشرکان به هم ټول حج له را تلل مینا کې لکه حاجان چې دی هغې هم حج له راغلي ځکه ای وي ابراهیم زمونږ نیکو دا د ابراهیم ملت دی دا د ابراهیم کور دی ابراهیم به بد کړی دی دلته حج له راغلي یو اگر چې په حج کې د حج څه نه وو ټوله سي انګا بنګا وو ځکه چې سمندر رواجونه رادن نه کې چې د هغه ملت او د هغې دین روح څه ګډوډ شي صحیح بیا رواج د دین ځای ونیسي او دین چوټي وکړي نو محترم ورونو مشرکین د عربو دوی به هم حج له را تلل د دواړو جهانو سردار ته دغسې خلک نه کېناستل خدای تاسو له اجر درکړي ټول امین وایي تاسو خو په شوق کېناستئ چې اوس به ملا صاحب څه خبره کوي د دواړو جهانو سردار خو چې په لار را روان و هغه خنځیر زامن به ترې تښتېدل وي هغه لیونۍ بیا راغی هغه اوس بیا مونږ رانیسي او خبره به کوي را سره بلکې نوی میلمه چې و مکې ته راغی مکې والاو به ورته ووي وی دلته یو سړی دی داسې شکل صورت دی داسې پټکې والی دی داسې ګیرې ده په دې عمر کې دی که په لاره ده له مخې له راځي نو ګوره زر تخته هغه ورته یې ولي هغه څه دی لیونۍ دی والټک وی نه والټکور خو نه کوي کاڼي هم نه ولي خو یې هغه خبره کوي څه نوې غوندې خبره ده وی وایي چې خدای یو دی نو یې مونږ له دا درې سوه خدایان دلته بیت الله کې دی وی راله کار پوره نه کړه هغه وایي دا ټول کارونه یو خدای کوي اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وی دا ټول خدایان په لکونو دي ما پرونو کتاب کې یو ځای لیکل چې منو جی وای چې زمون دین دوان خدایان 33 کروڑ دي سور دي 33 کروڑ خدایان دي د هندو مذهب نو دا دومره په کروڑونو خدایان دی له کار پونه کې غوي دا ټول کار یو خدای کول شي دا خبره په عقل کې ناراضي نو هغه وینو خبره دیو کی کنه سم سم وینا هغه چې چاته خبرو کی خبره پکې ورننه نه وځي اسره دی اخلاصي کی نه دا خبره کې دور اثر دی جادوګر غوندې دی بس چې خبرو کی خبره کی نو بلا ډیر مهنت بر پیغمبر علیہ السلام د پاره دی مشرکانو ک ناشتا سړی وایر چې وا خو يرم کړه به چې وګو ته کین دی وایس دا دی چې ما یاري نو بعد او کات څوک ملما هغه براره په دې طلب وېدا محمد نامي سړی کوم ځای وی دې دې ځای داریا کم کې دی نو ورا بغه ملاقات لا د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم په کوم انداز چې دغه ملما او بغت مو کو په ستړي مشي به ورته وکړو او داغه زمانه سم ملمستیا چې وا هم خو چای راو بسو صحیح داغه زمانه ملمستیا وا سو خرما او سو ستوان او سو شی نو هغه به ورته مخه تکیه خود لوي دا و خوره نو بیا به ورته جی زه خود فلانی زین راغلم تاسو متعلق می داسې اورېدلې دي تاسو ما ته خپل خبره ونه کوي. ردوار جانو سردار ورته ډیر سادان دا سره خبر وکړه بلا ډیر ملمان ویجن دا او زبستا ملګری کیږم څنګه دې لپاره سفارم رکنیت او سشیشته غنیسته لکه مو پاټه کې صدا جمع کو د رکنیت فارم نبی عليه الصلاة والسلام ورته راکړه لاس نو لاس به خپل لاس مبارک کې کی خود او بیا یو عهد او پیمان به ته واغسته خدا غي وعده به وعده و زما ستا شان نو صحیح زمونږ دا خو هغه مونږه عامیانه او جټیانه غوندې د مولیان طالبان عامیانه او جټیانه غوندې یو کلمه وای چې وای دا سره چې خبرې اعتبار نشته نو مونږ بیا سه جټیانه انداز سره د اعراب معراب خیال مونږ او قوله قبوله قوله قبوله نه وای ځکه هغه ردم نه جوړیږي نو مونږ بیا سوای قوله قبوله چې دا خبره داسې لکه شګه کې چې متیازه وکړي چې متیازه وکړي شګه کې راسته شي بس ورکه شي نو بیا سو پیدا کول نه شي بس دا خبره هم چې داسې بدل لاړه دې دا خبره مبري خیال نه ساتي واده او کړه او خبره او کړه او ارث او کړل د دې نه خوله د سپیده دا انسان خوله نه ده ما پرونو بیګام او مخام بل جمعه کې وی چې ما د اردو او شعر د سفر اقبال هغه وای چې جوړ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے صحیح زمون د پختنو په وطن کې خو د پختون سړی به یو ژبه وا و وګنو صحیح نو موږ زیات تر څو کول او تماکوان بم خرڅول نو که تماکو بم چا باندې خرڅ کړ غوا بم چا باندې خرڅ کړه بیا چې کوم شی بم په زر روپے خرڅ کړو کبل سړی براغه 200 به حالکه 200 ډیر شی 200 به اضافي عمر کولې موږ به موږ په خپل خلو په خپل امتیاز نه شو کولې دا خو 200 چې دنیا عمر کې خبر نه بدلوم دغه ایمان دغه سړی توبو دغه انسانيت اوس کوم 500 روپے باندې ایمان پر خورو ته تیار یو اللہ زمون دے ایمان فرت نو محترم ورونو عرض میکور تاس خدمت کی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد میں نام میدان تلڑ یو یو خیمے تے برن وت تاس دے کم زین راغلی مون جی دی یمن راغلیو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتے زی خبر تاس سر کو بل دعوت پہ ورت ورک ال تن بوت بل خیمے تے برن وت تاس چتن راغلی وی مون بلاد شام راغلیو نبی علیہ السلام ورتے زی تاس تے خبر کو الذين خبره به ورته وړاندې کړه چا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان ورونو دغه دنیا چې کله الله تعالی پیدا کړه او بیا آدم علیہ الصلات والسلام پیدا کورن فرشتو ته وی چې انی جاهل فی الارض خلیفہ زدی دنیا کې خپل نائب او خپل ایجنٹ پیدا کوم او تاسو ته دا معلومه ده اکثر تاسو کې تعلیم یافته خلق دی چې ایجنٹ دی یو کمپنی هغه تک کمپنی یو سرکل او یو دایره راخی او هغه ته د هغه اختیارات او طریقې کار دواړه وروخی او ورته وای دې دایرې نه و بهر نه وځي او خپل عمل به دې دایره کې دن نه کې د دې کمپنۍ د فائدې لپاره او دغه ایجنټ چې سو پورې دغه دایره کې دن نه دغه کار کوي نو تر هغه پورې کمپنۍ او باس ته هم خوشاله او قبل فرض دے یا کو تاہیو کی او یاد دی پولی نا او دے سرکل او دائرے نا واوڑی نو بیا دا غا باس او مشر او کمپنی تے نا جواب طلبی کئی او که کمپنی تے نقصان رسولی نو اغا کمپنی والا سزام ورکی یاد دے خلاف کیسم کئی اس منگا پا حیث دے انسان دادا اللہ تعالی ایجنٹانیو او د ایجنٹ کاروم دغه چې الله ته بغوري چې د مونږ ته کومه دایره راخلی ده او صح احکام هغه مونږ ته متوجه کړی دي نو په دې کې کوتاهی هم جرم دی او د دې دایرې نه بهر وتل هم جرم دی او تاسو ته یو مثال درکم اوس خو اړتونه ختم شو په خو به اړت باندې غوې ګرځیدا او به راځتي نو مونږ هم هغه ته یو دایره راخلې وه چې تاسو به ورته پیړ وي او دې دپاره چې دی دې پیړ نه اونځي نو دې غاړې ته به هم یو پړی والا اچولی وو هغه منځني لرګي سره به هم تړلی و چې هغې ته به یې غړوندې وي د دې دواړو څیزونو حاصل دا و چې دا غوی پابند ردی چې دې بدی دایره کې دن نګرځي نو کنه بګرځي دو او بدرې دو نو یا ورته تا د پټینې کم ځای چې رمبی باندې بده او باړو یا ورته هې وي دا خبر روان شو او که بیا بم نو نه ولخت بل راوستم لار بدل راچول زکه د کوتاهی کوله او که دا غوی کله دا غړوندې داسې والي او شلولې وي او کوشش کړي وي چې دې دې پیړ د دایره نه بهر وځي نو خپل سر به خړلې او الټه و پدی کوی کې پروتو بس به عین هی داسې وای مونږه رټي غویان یو د خدای نو دا رټي غویان نو خو به دای ادریږي ګرځي به تسلسل سره او نمبر دویم دا چې دوی به دغه پیړ نه او دغه دایره نه بهر نه وځي علامه فرمایي چې گو فکر خدا دار سے روشن ہے زمانہ ولی آزادی یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد اس مونگا دا آزادہ زمانہ کی اسی گو او خدای دا شیطان پس دوین نمبر جون دے ساتھی دا دے مرگلی چی نہیں ہو لے دے دا ٹیلیفون دا شیطان پس دوین نمبر دے بلکہ باورتا ہوئی مائدہ اس دا شیطان نے لگوڑان دے شوے دے دے زمونگا دا بچو دا عزت جنازی ہوئستے دے دا معزز خلق و گرانے تباہ و برباد کرے اولی اس ٹیکنالوجی دا تم خنشی تڑ نیولے ٹیکنالوجی خوچی او زل اگزیسٹنس کی رالا دا با روان ہے زکر دار دنیا نظام پا یو خط مستقیم روان دے او چی پا خط مستقیم را روان ہے پای که یو ٹرن نی بس نیر بزی پا مخا اس منگا دی وجی مازی یادو یرا خو وقت اجری عبادی وی خو وقت مشران و بکی ناسو سڑی بات سواو ری دل صحیح اس دا پا خط مستقیم کی دا یو شی ده چې روان و اوس چې کوم ځای ته رسېدلی هغې نه په مخکې به ځې په شا راتلل نشته بس حجرې لاړې نو چې لاړې لاړې عزیزانو اوس ته به څه کې انسان په دې مکلف دی چې په معروضي حالاتو کې به دې شیونه چینلایز کوي لکه د سیلاب اوبه راشي نو هغې ته مخ خو نشي نیولی نو ورته دیوال تړلی شي او که تاسو د خپل خړ په شکال کې دیوال وټول کړې به تبا برباد کوي صحیح ده نو ته صرف دا کولی شي چې هغې ته غاړو ته پیچنو وې او هغه چینلایز کې چې په آسانۍ باندې دغه رنګې ورتېرې کې چې دې کلي ته او آبادي ته نقصان ونه رسي ځکه دا سیلاب اوبه هم میلمني او تاسو پښتو کې وایي چې کوم میلمنه خلاصېږي نه بس ډېر ډېر ورته خانده نو خندا دا چې بس زر وله ډوډۍ راړه ورته میلمه دا بستره ده او دا کټ دی او دا فلان یعنی په چینل کې چې سبا سهار وختي رخصت شي محترم ورونو نو عرض مې کوره تاسو خدمت کې دا مثالونه تاسو د دې لپاره در کوم چې دا خبره ستاسو د عقل ته را نږدې شي عزیزانو مونږ انسانان دا د الله تعالی ایجنټان او د الله نائبان یو خو د دې دنیا نظام چلولو لپاره الله تعالی د انسان کې دوه ایلیمنټس او دوه عناصر پیدا کړي دي یو عنصر ته وایي ډیزایر یا ویمز شهوت یا خواهش او دویم عنصر ته وایي انټلیکټ مایند یا مینټالیټي یا عقل اوس دا دواړه دا بالکل دیو بل مخالف زکه چې دا خواهش غواړي چې تانه زناور جوړ کړي زناور څه کوي یو بل پخکر وایي زناور څه کوي یو بل باندې چک لګوي زناور څه کوي یو بل باندې لتی وایي زناور څه کوي د یو بل غوښې شلی نو خواهشات اخو تانه دغه شی مونږ هم دغه کار شروع کړی دی د زناورو نه کم نه یو الله تعالی دې رحم وکړي زمونږ په حلال حرام څه کار شته لږ زور سره بس خون له خو دې پی که د خري که د سپی چا سره نه د مرګ فکر شته چا سره نه د خدای فکر شته چا سره نه د آخرت فکر شته چا سره نه د احتساب فکر شته عبدالله ابن عمر صاحب رضی الله تعالی عنه حضرت عمر بچی دی او د نبی علیه الصلاة والسلام ډیر محب او عاشق صحابي دی یعنی دومره عاشق صحابي چې پیغمبر علیه السلام سره په لار روانو نو که حضور علیه الصلاة والسلام په لار کې داسې وکتل د بزان سره خبره نوټ چې دې د نبی علیه السلام داسې کتلې چې په لار به روانو د ګرمۍ موسم به چرته اوبه به وي نبی علیه الصلاة والسلام به لپه مبارکې کې راواخلې او اوبه به وڅکلې د بزان سره نوټ کړو چې د دې چینې نبی علیه السلام اوبه وڅکلې وې نو دې که د واورو موسم کې هم په هغه لار روان وه چینې له به ته او هغې نه به یې لپه راډکوله وڅکله به د نه شاګرد دی نافې تاسو اکثرو خلکو به حج عمره کړي په بقی کې چې لاړ شئ امام مالک در شاګرد امام ابو حنیفه د شاګرد امام نافې دومره لوی سړی دی او دا حبشي دی د رنګه تک تور دی ویښته یې تک تور دي او غټې غټې شونډې دي تاسو حبشیان او ابسینیان پیژنئ افریقنیان صحیح خو چې کله الله تعالی د علم او د تقوا او د کردار په دولت مزین کړی دی نو اسما یې نوم واخېستو زه غواړم چې سر د هغه نوم ته ټیک کړم دا دومره لوی سړی دی او د دې نه لوی معلومیږي چې چا استاد ده، ما استاد امام د امام ابو حنیفه، او د چا استاد ده د امام مالک رحمهم الله. دې او امام مالک دا دواړه دا یو ځای په بقی کې دفن دي، ځکه امام مالک چې وفات ته نږدې شو نو چا ورته حضرت ستا قبر کوم ځای کې جوړ کړو، ورته زما د استاد پوته جوړ کړي. وایي ګوره ما استاد سره بالکل برابر په لیول کې ما چوي، زه د استاد د خپو برابر یم، زما سر به د خپو سره برابر دي. امام مالک سر دا د امام نافع خپو سره برابر دی. عزیزانو ادب مونږ نه ختم شه، د پلار ادب شته، د زور سره وایي د مشر رود ادب شته نشته، د هسې سپینګیري ادب شته. الله تعالی دې رحم وکړي. یو زمانه و ما مرګرو ته ووایي ما زمونږ دا کلی خو ډه علاقه ټوله ښه وه، او زمونږ دا کلی خو ما ډېر ښه و، زه به کله په لار را روان وم، زه خو یو ادنا طالب سړی یم، خو ما دا نوجوانان که چا به سګرټ څکو زر به شاته کړ داسې، یا به فوري نالای ته وغورځو، شاید چې اوس هم کوي خو آداب رخصتي، او چې آداب رخصت شي نو انسان کې او حیوان کې هېڅ فرق نشته، بلکې دا انسان بیا د حیوان نه بدتري. ابو جهل نوم تاسو اورېدلی دغه ابو جهل د نبی علیه الصلاة والسلام سخترین دشمن، دغه ابو جهل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وینې درپې او د هغه د نفس او د جان درپې. حالانکه درې حیثیتو سره د انسان احترام کیږي په معاشره کې. نمبر اول دی ډېر ښایسته وي نو خلک ورته د احترام په نظر ګوري. نمبر دویم دی ډېر مالداري نو خلک ورته د احترام په نظر ګوري. نمبر دریم ته کې څه کمال وي، ډېر لوی ډاکټر وي، ډېر لوی انجینیر وي، ډېر لوی عالم وي نو خلک ورته د احترام په نظر باندې ګوري. اوس ابو جهل کې دا درې واړه دنیاوي کمالات موجود وو. ښایسته خو دی دومره وو چې په ناشتا خلکو به تېرېده یې ورته کتل. مالدار دومره وو چې روم او فارس دواړو سره د ایکسپورټ امپورټ بزنس وو. او کمال یې دا وو چې ده به کله کومه فیصله وکړه هغه فیصله به د دنیا په بل عدالت کې په تیاره کې نه چیلنج کېده، او د دې وجې نوم به دی خود او لقب یې ورکړی او نیک نیم سردار ابو الحکم، چې دا ابو الحکم دی مین فادر آف جسټس، چې دا د ججانو پلار دی، د ده فیصله باندې بیا اپیل نه کېږي. عزیزانو خو چې کله انسان نه شه او انسانیت یې خپل نه کړ، د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت ته سر ټیټ نه کړ، نو ته اوس هم قرآن وګوره سوره انعام کې ابو جهل او د هغه متعلق وایي اولئک کل انعام بل هم اضل و اولئک هم الغافلون. شاه منصور شیخ صاحب وایي الله تعالی وایي چې د ابو جهل خو بیلکه خر دې ټیټونه اچي. اولئک کل انعام بل هم اضل، الله تعالی وایي دا د زناور زامن دي، بلکې دا د زناورانو نه هم لاندې دي. استاد ته چا ویل چې د ابو جهل لکه شی وو، ځکه ورته خدای زناور وي لکه نه وه په شکل صورت، خو د خلکو نه زیات ښایسته سړی وو، خو کردار د انسانانو. ناظرانو انسان په دې شکل نه انسان کیږي. ما جو به بیان کې وای ما دې خو ګورې پیغمبران دې لپاره نور اغلی چې شابه منځونه وکړي، او شابه روزي ونیسي، او له شابه عمرې لړ شي، او شابه حج لړ شي، ا د پیر پر د روزه ونیسي، ا د نه د زیارت پر د روزه ونیسي. نور چې سحر امي ته دې خو خینا غوا دا مونږ ځان له دوه کول، او کوشش کو چې خدای له دوه کول. عزیزانو بنیادی خبره دا ده چې ته انسان شوی یې که نه انسان شوی. دلته ړومبی تپوس د انسانیت کی د ربوبیت معنا دا ده چې تا خدای په حیثیت د حاکم نو ځان دې په حیثیت د بنده منلی دی که نه دی منلی. صحیح، ار یو سړی د خدای په مقام ولاړ دی، ار یو سړی د ربوبیت دعوې ته تیار دی. ما ملګرو ته وایي موږ هلته یو جمله وایو چې ایکسپټ یور سیلف، خپل ځان قبول کا، ایکسپټ یور سیلف، بس دې سره دنیا نه ځان ټول برابر شي. اوس زه چې سوره یم یو لیست یم، نو باید ته دا وایې چې زه لیست یم، که څوک وایي چې نه ته یو ګوته پیسې وایې نه زه ورته وایم ته دروغ وایې، بس زه دغه یو لیست یم. خو نه مونږ خو په خپله دا دعوه کوو که یو لیست یو لیست نه ځوان نه پنځه لیست یم، داسې پوندو کېږم ورته یا پنجو کېږم ورته، بس دا یو لوی عذاب دی. دې استکبار دنیا تباه کړه. صحیح، اوس ما او تا چې دا په کمپټیشن کې لګیا یو، حلال او حرام څه امتیاز نشته، غواړو څنګه طریقې سره به دې سړي نه ما بل دی او کس ته پوس کوم هغه څنګه دی. وایي بس جی نور خو ښه دی، وایي چې څوک ورته وایي چې فلانی دوره پیسې وګټلې په هغه ته به راشي. صحیح، نه بیا ګولۍ خو ډېر ټینشن، نو ما دا خو په لوی عذاب اخته دی. الله تعالی دې رحم وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایي ان فی ما اوحى الله الی داود علیه الصلاة والسلام من لم یرضى برضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یقنع علی غطائی فلیخذ من تحت سمائی ولیتخذ له ربا سوائی. عزیزانو نبی علیه الصلاة والسلام داود ته الله تعالی وحی کړی و چې څوک زما پر رضا راضی نه دی، او زما په ورکړی مصیبت صابر نه دی، او زما په ورکړی شی باندې سترګې نه دی مړې، دا درې فیصلې دي. څوک چې زما پر رضا راضی نه دی، څوک زما په مصیبت صابر نه دی، څوک زما په ورکړه باندې سترګې مړې نه دي الله تعالی مونږ له ترټ را کوي. تاسو ګورئ کنه حکومت یو ترټ ورکړی چې افغانان دي ځینې صحیح نو راوس کوم ته باسي هم ته صحیح شو او مونږ د خدای واسطې سه افغانان سره دښمنی ده صحیح. اوس مونږ ځان ځان له خوشحالي وو مونږ وګین دا ټول مصیبت دی راوس کوي عزیزانو دا مصیبت تابانه د خپل کردار د وجه راغلی دی. دا حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ماته الله اوې چې دې خلکو ته ووایه چې لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم واشغلوا انفسکم بالتضرع الیه کی اکفیکم ملوککم. په دې ملک د چا حکومت تیر شه د جرنیلانو صحیح. په دې ملک د چا حکومت تیر شه د ښځو. په دې ملک د چا حکومت تیر شه د سړو. تاسو خیر پیدا کړه پکې لږ زور سره وایي نو چې رقم یو حکومت راځي مونږ وایي دعا وکړه ډېر ظالمان دي خدای دې تباه کړي نو صحیح. نو چې هغه مخکینی راشي نو بیا موږ یې راوالي نو الله تعالی وایي ځکه چې ستا چینل غلط دی ستا لائن غلط دی دې ته به دعا مه کوه ردنه بار به تا باندې بدتر راځي خو ما ته لائن برابر کړه ما سره کنکشن ټیک کړه کې اکثیکم ملوککم چې دې مصیبتونه نه دې خلاص کړم. نو مونږ امریکا کې مونږ یو جمله وایو بیک ټو دی بیسکس بیک مونږ را بیک ټو دی بیسکس چې واپس بیسکس ته لاړ شه واپس بنیاد ته روټ ته جړ ته لاړ شه اوس جړ سره الله سره تعلق وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر علامہ دے حضور دے صحابہ دے حضور علیہ السلام صحابہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمائل مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس کی بے ماچے بڑے صحابہ دا احادیثوں کے آثار کے ذکر کا تو نئے کلم میں ذہن کی خدشہ پیدا ہوا بے ماں بوئی کہ دا کار کو عام انسانان نشی کولے چی دی دا سکیل جوڑو کہ دا فولاد جوڑو کہ دا اسپن جوڑو دا دمر مضبوط خلق دا د سټیل جوړو کده فولاد جوړو کده اوسپن جوړو وی چې کله خپل شیخ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی وکته وی هغه چې کوم جد جو څو سم رسخ سره یو وی ما وی دا خو جان له سوکاله پیر شوی دي او شیخ په خپل ځان ته وی چې صحابه او خاک پایم د خپل خاورې وی ما کده دا کولی صحابه به دینم زیات کړي خو مونږ ته کتابونه کې راسیدلی اوس دغه صحابه علامه تعریف کین او تعریف نه بعد وی چې دوی تعریف غتی غرض مې کیا بتاو تم کو وو سهرا نشی کیا ته تا ته سو وام چې هغه سهارا سپین شګی دي دا سهاج عمرې نه خوتلی دي بلی بلی سو خو بتلی دي تا ته سپین شګی کتلی سپین شګی دي نا هغه وای چې غرض مې کیا بتاو تم کو وہ سهارا نشی جاتے ہیں جہاں بینو جہاں بانو جہاں کی رو جہاں دارا هغه وای کیا صحابہ اصل اوس پنه جوړ خلق نو اجہان پین دا غی تو رس نظرو ای بده خیر په نظر باندې قتل زمونږ لکه د منګ کو نه جوړ کیږي سګله په خپل سر باندې څنګه خپل کېدم چې دا پیسې زما شیو دې ته محروم شي غرض مې کیا بتاو تم کو وہ سهارا نشی کیا ته جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا دا خلکو چې دوی نظر تور رسو بلکې زکل کله هو وایم صحابه یو لاک تلی رزر کم وبیش دا مسلمانانو د محمد رسول الله د وجه صلی الله علیه وسلم خدا ما او تا چې نه خدای پیغمبر پیژنو در دې صحابه د وجه پیژنو موږ دا غي احسان دي کړي تاسو ګورئ موجوده دور کې امریکا هم د چین د قرضې لاندې ده په کربونو روپۍ 37 کرب قرضې ده په امریکا باندې معاشي قوت ده او یان هغه ورته اکونومیک لاین وای صحیح دا معاشي شیر ده په ټوله دنیا خپل پنجا چولې ده دنیا کې چې کم ځای یورپ کې کم امریکا کې کم ځای چې کم بازار ته چې بازار پسې ډکته میډن میډن چاینا نو معیشت باندې او نن خو دنیا ټوله په معیشت باندې روانه ده عزیزانو او زین خو دومره تیز دی چې معاشي تور هغه دنیا کنټرول کړي لکه د زمري په پنجه یې خیره خو چې الهامي دین ور سره نشته د الله تعلیم ور سره نشته سپی هغه خوري بندران هغه خوري ماران هغه خوري سندقان هغه خوري او ریته یوم نه سندق چې ورته ملاو شي غټه غزیړ په شکل کې چې لانګ جمپ وي نو بس دغه سره والی لکه په پتون باندې کار کوي نو په پتون داسې وایي دغه سره خپل توار واچي سره د خپل مو خوري وجه ځکه چې الهام دین ور سره نشته الحمدلله وایي چې محمد رسول الله سره لګې دي یي دې تاسو مو سپېڅلي شوګان خورل تاسو هم چین د خان او چینجی خورل الته چې په شکل کې باران ماران شین د چینجی راوځي بس دغه سره غونډي غونډي ادا سره پر کې به کې چې دغه سره کچا کچا خوري عزیزانو دې بندر لا دا سر وای په سټک باندې نولټه روند کی نو لاندې وته یو خانه کی خي نغه کې هغه مازغه او وینه او هرڅه چې وینه هغه کې ټک ټک ټک ټک ټک نو بیا په هغه لوخي کې خې درې سلور راځي نه کې چینجی وشي نو چې هغه چینجی وشي بس نو مونږه تړک ورته لګي لګي وګ ورته ورواچي هغه پکې ورواچي دی پوری هغه نه پاره بیا دعوت ورکي وینو سپیشل ډیش زم وانا جتا سلمي يو دل در سپیشل والحمد لله وای چې محمد رسول الله امت یان صلی الله علیه وسلم دا سړیو دې سړی دنیا ته سړی توب دې انسان دنیا ته انسانیت هو دې سړی انسانان د خرطوب نو روزنا ورته خلاص عزیزانو اوس د سر ربط پیدا کول دا انسانیت خپلول دي ځان انسان جوړول دي آدمیت کا غرض یو هندو شاعر وای کہ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا پنڈت ہری چند اختر ہندو دے دیندوان مولا دے صحیح جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے یعنی دا محمد مقام دا سرے صلی اللہ علیہ وسلم صرف زوتائیں نہ منو تو دنیا ہی منی دا سوچی اور پسی لگیا شی دے منی دل زور ور کئی خود دشمنی دا ور سرا اور تو مسئلہ نشتا کم دے چی خوبی گی نا دا بیا سرے زور ور کئی کہ نہ ور کئی صحیح تو دے دوی له زور ورکړی دا شخصیت نو دوی بیا خیر اداکار وکړه او مای مونږ مسلمانان که ډور ډېر بېغرت شو که څوک خدای ته کنځلو کینو مونږ ډور نه پرې غوسه کیږو خو محمد رسول الله ته خو اشرف په کوږ نظر وکړو مونږ وچې اوس مخافي کړی او وجه دا ده چې دا زمونږ مرکز دی ما خو تاسو ته ارټ مثال درکړه همیس کې لرګی چې ولاړ یې ته څه وایي اوس خو نومونه مونږ نه هېر شو بلکې زه زامنو ته کله کله د هغې نقشې جوړوم وایم چې دی خپل ټول کلچر مې د اسلافو واقف وي نو ورته هم دې ته کنجن وایي او دې ته جل چلن وای او دیتا دا وای او دیتا دا وای دیتا ازما یو زی داغه دا شوک ته چې راشي د تن چرته ښه کار زړی کټوای مټوای ګوډی زړی کټوای زړه رنګ دیو زړی څنګه یا هغه زمو یو کمره دا ډک کړی اټو چې چرته سمون کې غل ته ډک کړی نه بیا مار ته بوز کې دیتا سوې نو زورت ان دیتا سپرخه وای و وای دیتا سوې نو زورت ان دیتا په وند وای هغه باندې وای دیتا سوې دیتا تیر وای وای دیتا سوې دیتا کند وای صحیح تاسو هم دا نمونه درځي اللہ تعالیٰ دنیا استعمال صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی دنیا خالصۃ لہم یوم القیامۃ اللہ تعالیٰ وہ دی دنیا کی دا عرص چی میں پیدا کری دی نتا میں پیدا کری دی اہل ایمان دا پارا چا دا پارا اہل ایمان لکا تاسو دوستان اللہ دعوت ورکے چرگان ور تروس را روز کئی تو خادمان ہونی چیئے پکے مفت کی خوراک ہوئی صحیح چی وہ بکر دی نگی بیاو کری کوئی نخوری نا اللہ تعالیٰ وہی چی دا ایمان والا دا زمان ملمانوی دا عرص ما دی لتیار کری دی دا کافران خو خادمان ہونی دی دا وجہ خوراک کئی مونگ نا پی ایک قبضہ ہوگا او دا غی وجہ دانا چی مونگ خپل زانو نا پیجن دا مونگ خپل زان پا عزتنو ساتو اس ما سر تو علماء نارستو ما غی تو محسو پوری چی مولا دا خپل علم پا خپل قدر نرے کرے در غی پوری عوام بالکل قدر نرے کرے نا مولا زان بیزت کرے مولا دا غی دین بیزت کرے مولا دا غی علم بیزت کرے خلقی اولی قدر و منزلتو کی تا آغا دا اسلافو دا خپل مشرانو کردار واپس و اخلا چی دا خلق بیاستا لاس کولی محترم رونو عرض میں کورو تاس خدمت کی چی ایجنٹ او نائب او نمائندہ دا آغا کار سدے دا مالک اشارو تا قتل دا مالک سترگو تا قتل دا آغا حکم تا قتل دا آغا ڈائریکشن تا قتل دا آغا ہدایاتو تا قتل چی دے پس خوشحالی گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایوب نبی علیہ السلام سترگو تا قتل دا حضور علیہ السلام حضرت ابن مسعود سے وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی منگ دا سی پلا رتن یو باغ کی تین آستا او اتفاقا دا باغ مالک ہو منگ سرا صحابہ حضور علیہ السلام سرا اسی وی دا آرام دا پارا دا کجورو باغ کی ناستو مدینہ منور چی میں نبی علیہ السلام دا سی اغاونی تاو قتل ناغی کی گچہ زلن دوا کجورو گچہ زلن دوا میں نبی علیہ السلام صرف داو وی دا خود زیڑی شوی دا خود زیڑی شوی دی بس وی ما زین کرار چی دا نبی علیہ السلام خواہش تا چیرہ کجورو ہو میں بس ما لنگا سر آخل بسم اللہ الرحمن الرحیم نرے نروش کے بدنے ہو صحیح بس پہ پمنڈا ورو ختم حضور علیہ السلام تا آکر جنو گراو شو پلے مختمے کی خودے وی ما تے وی اپنا مسعود بارک اللہ فیک و فی علم خدای رستا پہ علم کی خیر و برکت واسے نو سم چی مون دا فقی مسئلے فیصلہ کو نمونگو ابن مسعود دا پوسو کی چاگس سوئے لیکن حضور علیہ السلام دا یو دیر غریب سڑے ہو دا بطن دا سی نحیف و نظار بلکہ دا سی وائے دا ڈوکی و ڈان چاوا دا ڈوکی و ڈان چاوا پیچھے دا کجوری تا خطو نو دا لنگی لگو چت سن دا پانڈا اخکارا شنو وقا مقیس دو ور سرا نو یو صحابی ہوئے بے واللہ انہو لزعیب قسم دے دے خود دیر کمزور ایرا پرینو سی کنی دا ڈوکی بے ٹول مات سی وی قسم دے خو ډیر کمزور ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا شو قتل وی والله انه لقوی عند الله د دې ایمان چې څومره مضبوط ته چا ایمان څومره مضبوط نه کړی ابن مسعود ایمان چې مضبوط الله دې زمونږ ایمان مضبوط کړي نمار کو چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د حضور علیہ السلام څومره متبع و چې په هغه ځای کې واوري هم وریدي سخ یخنی بو هغه بیا حضرت نافع وی زور سره ما شیخ استاد وی ما شیخ تاسو په دې یخ موسم کې تګی شو وی ماته نافع څنګه نه يم نبی علیہ السلام سره په دې لار ته مغزل په دغه شان وګس کړی سو پورم چې دې اتباع دا انداز نه خپل کړی تر هغه پورې کامیابی نشته صحیح استاد سو به خپل کې استاد مولیان پټکی وای بای مولای صاحب مولیان پټکی نه وای دای په نماته بل دی مولای صاحب وای وی تاسو پټکی وای ډیر زور ورکوئ دا پټکی وی لازم ای سره نو ما ورته پرتو خوم لازم ای سره ده شرحان خو کته جنگی واچې شو کو پیله پک پک لکه تاسو ته یو پک کولا ناغم ما زه ته سبا واچو کر نور ځان بر منډ کا بیا په بازار یو شکارو لگا خلک وای چې مولای سه بوتړ ای سه نټور یم ته بوتړ دلی ونه شو دې نو محترم رونو همیشه ځان معزز ساتي د پیغمبر طریقو باندې صلی الله علیه وسلم عزت دغه کې دې اوس بنیادی خبره دا ده چې موږ د دین په اصل حکمت باندې ځان نه پویو په خبره ځان نه پویو پرون دا ملک کا کال تا اجتماع کې ناستو دا کمدار کاکا دال تا اجتماع کې ناستو نو ما په بیان کې دا سه وې ما دې ملک کا کا بم ټول عمر کافرانه فلسفه کته ما ودو په شریکه کته ما هم کته دوم کته چې کارل مارکس سه وې او لینن سه وې او سکالن سه ویلو او دې ټول کافرانو سه ویلو صحیح نو کافرانه فلسفه ځکه علم خو کافرانو کتابونو کې هم دي موږ هو الموجم المفهرس څه دي الموجم المفهرس د ډاکټر سپرینګر کتاب دی او دومره بهترین کتاب په علم حدیث کې او مسلمان عالم نه لیکل کېږي عیسائی چې لیکل دي زموږ مدرسو کې پروتي ریفرنس ته پاره راخلو چې تاسو ګورئ ډاکټر سپرینګر سوي چې دا حدیث چا نقل کړی دی نه عیسائی دی او علم خو غن حاصله او څنګه دې باندې تحقیق کړی دی او بار تقدیر عرض مې کو استاد خدمت کې نو ما وي مایده کافرانه فلسفه کته نه خپل مر کړی ها چې وی دیکھا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی چې ورته منډه تړلې والی او دایو بمونو مونږ خلاص ولا غږه مانه په بار ته دي اگر ته بمونو مرګري هغه ورته ته قاضي صاحب نن کافر کړي چې ورته ورته زناور زمونو په خبره ځان کو یو دې نیم کافر کړي وی هغه وی چې ما او د کافرانه فلسفه کته ناشي زانو هر څه ته مې هغه خوم وی ما تلګ ما سر راځه چې زه د محمد رسول الله فلسفه باندې پویون د هغه نه بعد کار ما سره فلسفه جوړه چې د محمد رسول الله فلسفه باندې پویون د هغه نه بعد ګوره چې د پلانی فلسفه سه ویلې دي انجل سه ویلې دي د پلانی فلسفي سه ویلي دي پلانی سه ویلي دي موزهتن په دې کې څه چینجز راوستل عزیزانو نو عرض مې کوم استاد خدمت کې چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه اغه تلاوت کوي خو په ولاړې کوي نو وی چې ویلو للمطففين الذين هم الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الله تعالی فرمای بیخ دیوزی د اغه چا چې هغه متفف دي دا ساده ترجمه یاده کړه نو ته بشه منصور شیخ صاحب ساده پښتو کې ترجمه وکړي نو موږ مولیانو دا ترجمه کوچې د خلکو پیس تر خلاص دي اسوې صحیح نو افسوس ته متفقین ده نو خلک ټول یو بل ته ګوري څه مقصد صحیح الک ویل هلاك ته وای الله تعالی وای بیخ دی وزي د متفقینو نو چې خدای وای بیخ دی وزي د متفقینو صحیح اخو د کائنات خالق دی هغه تاسو لوی پلانینګ ضرورت شته چې تابعیک وو واسي اخو یو کونه وای ټول دنیا تباہ او برباد ناغه وی پیخ دیو دینه متفقینو د خپل غوسی اظهار کوي اوس متفق څوک دی نو الله په خپل ذکر کوي الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون چې کله ځان له تلینو پوره تلی و اذا قالوهم او وزنوهم یخسرون او چې کله بل له تلین بیا دندای وي صحیح نو خدای وی دی بی خوځي نو اوس هغه وخت چون کې په اقتصادیات کې صرف دغه عملیات اوس په اقتصادیات دومره ډیو مونږ مایکرو اکنامکس ته ورسې پوره سي دلته تاسو ما مدامین بچی کتاب لیکره نو هغه مال راړه تقریز ده نو مال لګو کته نو هغه کلمات کوم پیوریکل هغه کې لیکلي دي چې غربت کا علاج صحیح نو ما ورته محمد امین استاد دا خود هندو سو کارو ځړي د اخبارو تراشې دي راځه مکړي دي ما دنیا دوم روان دي تر شته ل اصل کار ورو تور پتی را روان دي غربت او ما خلک د اصله کتاب واخلي ما هغه وای کی نسو وظیفه پکې خول ده چې دا دي او وي د شپې نو د سترو باران ډر کړو شي صحیح نازانو عرض به کو دا کوم په دوه پتی لیونی شي ویو نو عرض بکوره تاسو خدمت کې چې الله فرمایي چې ویل للمتففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون دا د مایکرو اکنامکس دور دی دلته په کمپیوټر باندې تا چیټ کوي کله چیټ کوي صحیح او مختلفه طریقې دي تاسو مضاربت پیژندل زور سره وای نه هغه مفتیان او تبلیغیان هغوی په دې مضاربت کې تیره کړی تبلیغي بدنام کړ مولاتوب یې بدنام جسټس دوست محمد په خپل ریمارکس کې وویل او په خپل کامنټس کې وویل چیف جسټس چې ما له شرم راځي زه خو دومره مذهبي سړی نه یم خو دغه مولا چې خلک ورته مفتي صاحب او مولوي صاحب وایي او دغه تبلیغي چې خلک ورته امیر صاحب وایي چې دی خلکو سره دومره لویه دوکه وکړی مونږ چرته لاړ شو چا باندې اعتماد وکړو نو زه دې مولایانو صاحبانو ته وایم دا ښه خلک دی خو انسانان خو دي دې معاشره کې اوسېږي دې وجه کله کله زه په خپل بیان کې ووایم وایم طالبان زما ټول خوښ دي او د هغې وجه دا ده چې د هغوی خواهشات نشته بس یو غریبانان دلته د جوماتونو کې دېره دي څوک حفظ کوي او څوک نحو امیر وایي څوک سرفمي وایي صحیح او په وچه ډوډۍ ګزاره کوي تاسو زموږ کلي خلک خو ډېر مشهور دي بینظیر صاحب بس خدای وبخښي نو ما ته یو ځل د 15 لکو روپو چک راوړې بیا دویم ځل بیا راوړې ما دواړه واپس کړ نو ما ته وایي قاضي صاحب آپ کے مدرسے کے لیے مزید کا بھی انتظام ما ورته میں محترمہ میرا مدرسہ ہے نہیں میں میرا مدرسہ ہے نہیں آپ ما تو یہ دونوں چیک آپ کیش کر دیں تو نیکسٹ ایئر جو پیسے آئیں گے تو اس میں مزید کریں گے میں محترمہ میرا مدرسہ وہ مولانا نے مجھے جھوٹ بولا میں مولانا نے کیا بولا وہ آپ میٹنگ میں نہیں آئے تھے رمضان کا مہینہ تھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ مصروف رہتے ہیں رمضان میں وہ درس میں مصروف رہتے ہیں سینکڑوں طلبا ہوتے ہیں وہاں وہ تو میں سمجھی کہ آپ کا مدرسہ میں مورتے میں نے زماں مدرسہ نشتہ اگے پسین کے دانا رہتا مدرسہ نشتہ پسل گلو طالبان جسے مقصد نہ ماں ورتے میں زماں مدرسہ نشتہ زورتا خدا نے پارا سبق وام اور زماں کے لیوال والا خدا نے پارا ڈوڑائے ورتے یہ تو بڑی عجیب سی بات تو کتنے ہوتے ہیں میں نے کہا سینکڑوں ہوتے ہیں تو آپ کے گاؤں والے ان کو کھلاتے پلاتے ماں ورتے میں زماں کے لیوال آڈے خخا لگتے ہیں اگئی میدا زان د پارا سعادت گنی بچائے احسان نہیں اگئی کے طالب نے ڈوڑائی ور کی نو خوشحال شی کہ خوش وش سے زما د کور د اللہ پنوں باندے یو دیندار تو وتو نو طالبان خواہشات نہیں صحیح امای بولیان میں سخ وخی او سمینی وخ وجی بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیه الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان ورونو د ټولنا اول څنګه ټول د الله نه بطور جرګه دا غواړو چې او الله مغفور وفات دا د دې لغزشونه معاف کړي او الله تعالی ته ورته مغفرت او بخنه وکړي اللہ دے تے درجات عالیہ نصیب کی خدای دے دے صالح و اعمال و برکات دے پا اولادوں بانے نازل فرمائے محترم برونو مرگ یو حتمی حقیقت دے دے دین نہ مسلمان انکار کئی او نتی نہ غیر مسلم انکار کئی ایون ملحد او زندگ چ خدای نہ منی ہغم دے حقیقت نہ انکار نشی کولے الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل ناس داخلوها دا عربی او شاعر وای چې دا مرګ یو داسې پیاله یا یو داسې ګلاس ته چې هر یو سړی به سکی او دا قبر یو داسې دروازه ده چې هر یو سړی به په وردن نکیږي كل من عليها فان څومره مخلوق چې الله تعالی پیدا کړي دی باندې به فنا خامخا راځي حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې اللہ تعالی کله حضرت آدم او حضرت حوا د جنت نا یعنی د باغ نه د زمکی ترا کوس کړل نو فرشتو عرض کو اذن ما یتعاملان اوس بر د دوالو معامله سی الله فرمایل یتوالدان و یتناسلان د دوی به بچی پیدا کیږي د بچو به بچی پیدا کیږي دا غوی به بچی پیدا کیږي نو فرشتو عرض کو فیضن لا تسعهم الارض دا استاز مکه خو محدود ده دا از مکه وی بیا ځای نه کړی شي نو الله تعالی فرمایل انی اجعل لهم اجلا زه د هر یو زند سر د پاره یو وخت او نیټه مقرروم چې په مقرره وخت باندې به دې ځای خالی کړي نور خلق برازي نو فرشتو عرض کو فیضن لا تسعو بهم العيش بیا خو بری دې ژوند ډیر تریخ وی نو الله تعالی فرمایل انی اجعل لهم املا زدیل د امیدونو یو داسې دنیا برابروم چې مرګ باډو د چا خواب او خیال کې ناراضی اسه په ایمان وایي چې موږ سو پورې مقبره ته نه راغلی مونږ کله د مرګ سوچ کو بالکل نه کو حران کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چھے اذکر حادم اللذات الموت وقت پا وقت و ساعت پا ساعت باندے دا دا خوندون نڑون کے یعنی ستا خزا دا ستا بچی دی ستا اہل و عیال دے ستا مال بسات دے ستا بادشاہی دا ستا حکمرانی دا اوز دا طول لذتون دی حضور علیہ الصلات والسلام فرمائی دا طول لذتون بس پا یو لحظہ کی رنگ شی اور روانی کی دا دا مرگ دا بم نو حضور پاکو فرمائی چھے دغا بم یاد ساتا چھے دا طول خوندون نڑول دا تحس کار نخکاری لکہ دیو پولا پلک پی پا مخبانی تیر شی نو محترم ورنو اس کا کم یو بنده تا دغا مرگ یادوی نو بیا دا سرے دا خدای پولی ام نوی و دا مخلوق حکون ام نلانده کئی منگا دا دا خدای پولی چی وو زکر چی مرگ مو یاد نده منگا دا دا مخلوق حکون چی لانده کئو زکر چی مرگ مو یاد نده او دا سمر حماقت و بیوقوفی دا چی هر یو سرے لگیا دا پدی که وی دا اولاد مستقبل جوڑوم نو تا خدای نیواله چی خپل مستقبل روانه و دا اولاد مستقبل جوڑه دغه اولاد خو نستا قبر ته راځي نه په آخرت کې تاله سپورټ درکوي یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې کله یو بنده مړیږي نو د درې دوستان وي یو د ده مال وي دویم د ده اهل و عیال وي او دریم د ده اعمال وي نبی علیه السلام فرمایي اگر چې هر بنده کم بیش 99% دی ځان وقف کړی مال ګټلو ته مال دپاره کله سړی اولاد هم د کوره وباسي دا مال دومره محبوب شی دی نو دی ځان وقف کړی مال ګټلو ته دویمه مرتبه پکې د اولاد ده او دریم عمل دی عمل کیږي که ښه نه نو بد به کیږي خو چې ژوندی نو څه خو به کې نو مفتي محمود صاحب د الله وبخي د هغې یو رشته دار و نو مفتي صاحب چې به کله د قاسم العلوم نه راغی کلي ته نو بیا به خود کلي کې ونو نو د هغوی په دا کلي کې کچه ونې دېره وه مفتي صاحب سهار راووته رشته دار یې وکتل چې کټ کې پروت دی او ځان باندې څادر اچولی د ژمي نور دی یو ورځ دوه ورځې نو چې په درېمه ورځې وکتو ورته فلانیه ته څه کار نه کې نو هغه ورته وی صاحب وی څه کار وکړم وی څه کار نشتې نو مفتي صاحب له غوسه ورغله وی ژوندی بنده په داسې پروته ښه نه ښکاري که نور اسني ګناه کوه خو څه کوه نو چې ژوندی یې نو څه خو به کې که خیر نه کې نو ګناه به کې دې ته وایي اعمال یعنی عمل به یا ښه وي یا به بد وي خو عمل دی اوس نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې درې شیونه دي یو د ده مال دویم د ده اهل و عیال او دریم د ده اعمال نبی علیه السلام فرمایي تا خو ځان وقف کړی د مال ته د شپه منډې وتړلې وې خو دا په دوستانو کې انتهایي بې وفا دوست دی یعنې چې څنګه ستا سترګې پټې شي په دې مال کې ته د یوې پیسې تصرف نشه کولی شریعت در باندې پابندي لګولې ده چې دغه مال که بلیونونه هم دی په عربونه هم دی ستا حق پکې صرف دا دی چې ستا کفن دفن وشي او دویم که تا باندې کومې قرضې وي چې هغه ادا شي او د دې نه بعد خو وارثان غازیان ناست دي هغې به تقسیمۍ ده هغې ته ورځي نو اوس پته ولګېده چې د سترګو پټېدو سره د مال خپل سفارتي تعلقات کټ کړل یعنې هغه دوست چې تا ورسره دغه شپه وفا کوله دا دومره بې وفا و چې سترګو پټېدو سره متصل تا سره تعلق ختم کړ او هر چې اهل و عیال دی چې دغه مال تا رده شپه منډې والې د اهل و عیال دی په نظر کې چې ښځه ده خاوند دی لور ده زوی دی نوسی دی نوسی ده دی د پاره څه ګټم نبی علیه السلام فرمایي د دی رفاقت او ملګرتیا هم صرف دی د پاره چې خاورو کې دی پټ کی چې بیا په نظر را نشي بس چې دوی کله په خاورو کې پټ کړي د دی وفا هم لاړه ختمه شوه اوس دلته به دې سره څوک شپه کوي وایې خاوند دی زوی لورې ورورې خورې مورې پلارې بس لاړه ختمه شوه تعلق نبی علیہ السلام فرمائی اعمال یو ډیر وفادار دوست دی کدا ښه عمل وي نو وفادار دی او کدا بد عمل وي نو بیا وفادار دی ځکه دغه مړی چې کله مړېده هغه عمل ورسره چې دی کله په تخته واچو لامبو وي دا عمل ورسره په دې تخته پروت و چې دی کله کفن کې رانغښته دا عمل ورسره په دې کفن کې ونغښتی شو دی چې مو کله لحد کې کېښوده هغه عمل ورسره په دې لحد کې سملاسته چې بیا مو تبی پې پوره کړې بیا هم هغه راونه وته چې ورګه زه راوځم بیا چې کله خاورې مو پې شروع کړې بیا هم یې عمل چغې ونه واله چې زه اوځم اوس نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې تاسو به لا دومره فاصله باندې تللی یی او دغه ځای نه هغه اختلافي مسله شروع شي مړي یوري که نورې مونږ د خدای په قار اخته یو مونږ ټول خپل عمل مو جوړ نه کړو مونږ مړ ژوندو لګېدلي یو چې مړي یوري که نورې او د دغه حدیث نه اختلاف پیدا شو چې انه لا يسمع قرع عن عالهم یا لا يسمع قرع عن عالهم اوس په دې باندې جګړه ضرورت نو خبره کې نبی عليه الصلاه والسلام یعنی کې يسمعو اکټیو وایس وای سو وای اکټیو وایس پر مضارع معلوم نو معنا ادا ده چې خلک دومره لری تری وي چې دا مړې د اغې د خپو کشار اوري او که پیسې وایس وي پہلے مضارع مجهول انه لا يسمع قرع عن عالهم یعنی دا خلق په دوره مسافت وی چې دی قبر سره ولاړ بنده د اغه د خپل کشار اوري مړه نه یعنی د کشار اوري دی شي قبر سره ولاړ ک سوکي اغه ته اوري دی شي بار تقدیر ان معنا دا پیغمبر علیہ السلام وی خلق لا ډیر لري نه تلی اتا هو ملکان اسودان ازرقان یو دو فرشتي ورته راشي دا د رنگ توري وی او سترګي بلو دی اودي دی اوس رنگ سپین وی نشنی او یا اودی سترگی ور سره خیسته ښکاری او چې رنگ تک تور وی او سترگی بلو وی نو دا ډیر مهیب شکل دی بنده تیریږي خبرم زین کی راضی یعنی معنا دا چې دا فرشتي دا په ډیر هیبتی شکل کی راشي ورتا رنگی تو هغه فرشتي نور نه پیدا دی خو دای راشي په حیثیت د ممتحن نو اس ممتحن کا کلاس تا دغه ته ایگزامینیشن حال ته راځي مشي اچي رادن نشي نو خان دی چې ولاړی مو خان دی دغه نه چا سټوډنټ سترګه سوځي هغه درته پیپر کولاو کی دا خاصه خوله غونه دی او چې ممتحن کله خرج پرش وردن نشي نو خلک وای ته وره خنه دي او وای که سپور دم ورده غسای در او وردو کری دریو کار د پاره بده وبس نو عزیزانو دا په موهیب شکل باندې دا دوه ممتحنین ناشي نبی علیہ السلام تمره مې ربان دې ټول وای صلی الله علیه وسلم اوس دې خو وګوره چې کله امتحان وي او د وخت نه وړاندې پرچه سوک اوټ کی دا قانوني که غیر قانوني ده لږ زور سره تاسو ټول کار غیر قانوني کوي دې ټول ملک د تعلیم بیره په دې بنیاد غره کړه چې پرچه بلا سبانه برس کیږي هغه اوټ شوی نن وي امان لخر صحیح ده عزیزانو اوس ما ته وګورئ نبی علیہ الصلات والسلام ادوره مهربان دی غیر قانونی کار نه کوي قانونی طور ته تاسو پرچا اوټ کړه چې ستا بیا سبا دا اعتراض نه پر نه کوو کې مې خبر نه وي مونږ ته خو پته نشته چې سوا یعنی کم از کم چې کورس خو راته خو پیغمبر علیہ السلام وایي کورس نه سوال ده ته خیم یو کورس خو دی نصاب خو دی پیغمبر علیہ السلام وایي نصاب نه پڑھاوم درته اخو می پڑھاو کړل اوس درته سوالونه خیم چې کم کم سوالونه به راځي نبی علیہ السلام وایي درې سواله به ته کوي چې مر ربک دا رب سوک دے اس دا لفظ رب دا دا اللہ تعالیٰ پا اسماء و صفتیہ کے کم مشہور اسماء صفتیہ چی دی حالانکہ اسماء صفتیہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دا ذر و نزیات اگر نقل کری دی وہ حدیث کی چکم ذکر کی گی ننانوے نمونہ دا اللہ تعالیٰ ذکر کی گی باغی ننانوے کی دا رب نشتا حالانکہ چھ سمرا استعمال پا قرآن کے دا لفظ رب دے دمرا دا بل اسم صفتی نشتا نو اس پتہ ہو لگے گورا تاسو گورے ماتا گورے چ اللہ تعالیٰ کله زمونږ روحونه پیدا کړ لا دا مادي بدن او دا جسم نو روحونه دا ټول الله په یو ځل پیدا کړ په دې کې مشر کشر نشته ستا نیکه ستا پلار ته ستا زوی ستا نوسه تر قیامت ستا راتلونکی نسل او تر آدم پورې ستا نسل علیه السلام دا ټول روحونه په یو وخت پیدا دي دې کې مشر کشر نشته ان الارواح جنود مجنده ذکر اخو جواهر مجرد دي احمد ابن محمد ابن مسکوی ډیر لوی فلسفي عالم تیر دی هغه یو کتاب لیکلی ما ورته وړه کاپي د امریکې په لایبرری کې پیدا کړه ډیر عجیبه خبره کړې ده هغه ډیر عجیبه خبره کړې ده هغه وایي دا مرګ عدم محض نه دی ځکه هغه وایي چې ټول مناطقه او فلسفیان هغه لګیا دي د انسان ډیفینیشن او تعریف کوي چې حیوان ناطقون دا هغه انسان دی چې د عقل په اساس باندې کلیات معلوموي عقل په اساس ناطق معنا څه دا عقل په اساس باندې کلیات معلومی نو هغه وای چې دا حیوانون دا د جوسی صفت دی او ناطقون دا د روح صفت دی او دا حیوانون دا د جوسی صفت دی بدن او ناطقون دا د روح صفت دی نو هغه وای چې حیوان دا د حی صفت دی نو الحیوان الحی او الناطق المیت او هر چی روح دی دا ادراک ستا بدن نه کوي ادراک یې خو ګوره دا سمره زمونږ بدن او اعضا چې دي دا خادمان دي ستا د روح هغه روح استعمالوي د دې وجې خو دغه روح چې کله وځي ستا سترګې لیدل کوي ته چې مړي ته چغې وایي هغه تعالی آواز درکوي حالانکه غوږونه خو ښته کټ کړي دي چې غوږونه خو ته نه دي کټ کړي پوزه بوی معلوموي لږ زور سره لاس یې خوځي لاس یې شته که نشته ځکه چې دا آلات دي دا څه شی دي او آلات مستعمل غواړي لکه اوزار صانع غواړي اوزار سانه غواړي ترخص په خپل کار کوي که ترکانه چلے اره ترکانی چلی انګور لوهار چلی نو اوس کداغه لوهار د دکان اوزی او اسلال تکی دی دی په خپل کار شروع کای سه صاحب ولایت خو نه چې دی وسو راځي نو لور بتیا دی صحیح صاحب کرامت نه چې دی راغلی چې سار خپل کار کړی دا چې سار بده نه هغه وای وای کله چې دا روح اوزی نه دی معنا دا چې صانع د کارخانه نه وته اوزار پراته دی اوس اوزار د کار نه دی او صانع چې وته داغه د صنعت کم مهارت چې هغه سره ګرځي لوهار دلته د لوهارای کار کول شي کده سعودي ته لاړ شي التم کورشه کو دبی ته لاړ شي ناغه وی ادراک د روح قوت ته د ادراک کوي خو سه ادراک د سکی نو دا ډیپند کوي چې د په دنیا کې سکړي دی نه بری مسکوي وای کده دنیا کې د خیر کار کړي الته روح ادراک د خیر کوي او کده د شر کار کړي الته روح ادراک د شر کوي یعنی معنا دا را چې الته ورته ادراک دره حد کیږي کده سړی توپ کار کړي الته ورته ادراک د علم او د درد کیږي کده سړی توپ کار کړي بهترین تعریف کوي بہترین فلسفے ذکر کرے فلسفیان خوڑے خالق تھے نو محترم رونو عرض میں کو رتا سو خدمت کی چھو اس نبی علیہ السلام فرمائی چھوڑن بیتا پوستے کئی چھ مر رب کا ستا رب سوک دے نو اس دا رب ماتا خدا تعبیر جامع دے دا اللہ دا طول و صفات و ذاتی و فعلی خدا سمرا صفاتو نا چھ دی دا یو رب دا اغی طول و تعبیر دے او دی وجنا اللہ تعالی عالم ارواح کی مونگ نا چھ کل وعدہ غستا صحیح او مونږ باندې پیپر کاونټر ساين کو چې په دې یو سایډ ما د دستخط کړي دی بل سایډ باندې تاسو دستخط کوي او کله چې دا سي اسټامپ پوری کړي د وکاسان په دستخط کې باندې تختې دی شي لګزور سره د دې تختې دی عدالت ته مو دی عدالت د باندې ثابتې دستخط ستاره کته انکار کوي چې زمانه دی نه غوي وي دا اولګي دم چرته له بټرې ته چرته اولګي له بټرې ته دستخط واخلي له بټرې ته نو شپږ ته لږ دستخط دی واخلي چرته دی یو کرخي مشابهت پیدا شي د خاص ساري یو ار ریسپانسیبل صحیح وای مان لا خانه دغه څه نو عزیزانو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې اوس دغه وعده مونږ الله سره کړی دی یو خبر الله کړی دی بل ور سره مونږ کړی دی الله وچ الست بربکم زستا سو رب یم کنے نو مونږ ټول او ته مونږ رب یې ته مونږ رب یې نو دا بظاهر خو یو کلمه ده خو یې شهادت گئے الفت به قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بس جان دی اوتڑ چودی ویچ رب میں یہ نو بیا خور ازان رو تاڑا دا سکو نو شی ویرے چر دیم خو علالے با منا چی رب دیم زبا بندیم و بندگی با کوم نو که بندگی نکوم نو تبا مجرم گی او چی مجرمی نو مجرم وانٹڈ دے دے پسی پولیس رازی دے نیسی دے جیل تبوزی دل سزاگان ورکی دبان جرمانہ لگئی او پولیس والا خو بیا بلا ملور سرکی سر پیلان دی کی خفی باندی کی اوس مونږ دغه عهد کړی الله تعالی سره قالو بلا ځکه د رب او د عبد معنا داره چې ته مالک یې زه غلام یم اوس غلام یو داسې شی دی یو داسې تصور دی ټوله دنیا پوهېږي په سلی وسلی وری باندې چې غلام یو داسې شی دی چې نه مال په ملکیت کې دی نه ځان په ملکیت کې دی هر خپل ځان اختیار لري لږ زور سره وایي د خپل مال او جایداد اختیار لري اوس پته ولګېدا چې ته نه د خپل مال مالک یې نه د خپل ځان مالک یې ته چې لاس خوځې هم خدای نه به تپوس کې چې دا لاس څنګه وخوځو ته چې وخت خوځې نه خدای نه به تپوس کې څه په واورم څه په وانه ورم کنی نو ته بیا د غلامۍ مخالفت کې او سزا به درته ملاویږي نو الله مونږ نه تپوس کې لستو بربکم زه به ستاسو رب یم نو مونږ ټول ووي جی او ته به زمونږ رب یې ان تقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین الله وایي دا خبره مې تاسو نه واغسته اکسپریسلی ځکه چې ته قیامت پر ورځ باندې انکار ونه کړې او بیا خدای څومره مهربان دی داسې ونه کړل چې بس دا پخوا زمانه کې مونږ نه لستو بیره کوم خالو بلا بیا چاته مونږ یاد کړی نه مونږ بېګا ډوډۍ هم نه یاد شي خوړلې مو کنه مو خوړلې او زم نو الله تعالی 124,000 پیغمبران دي د پار راولېګل نبی علیه السلام وي هم سوتی حدیث نقل کړي په خپل سند باندې نو فرمای نبی علیہ الصلات والسلام چې خدای دا پیغمبران د تذکر دا وعده د پاره راولېګل ټول پیغمبرانو کار دا چې ګورته وعده کړې مرګریه دا ته خبره یاد ده خبره ور یاد ساته ته الله رب منل دي او بیا نه صرف دا چې پیغام مونږ مسلمانان مونږ مونږ ټول الحمدلله او چې مونږ کوي بیا د مستقاضی هم پوره کوي ورنه امام بهقی جابر بن عبد الله نے حدیث نقل کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی کہ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاه له سو کہ خپل مز د ناروا و نه من نه ک د مز د سړی تو مز نه ده بای چې ستا د مز د سړی تو بی نو ک ستا خو له گند وای ستا مز د فائدې نه ده تل تر خلکو پولی وې ستا مز د فائدې نه ده تر ته دکان کې ناس ته خلک تین تیر کې ستا ته آلته په سکول کې یا په دفتر کې ناستې کام چوری کې چې کومه ذمہ داری در کړې ده حلال رزق هغه بچو باندې حرامې استحصال صرف دا نه دی چې مونږ سرمایه دارو ملک خوړو تا ملا نه ده کړی. شاه منصور شیخ سید اللہ تعالیٰ غریب رحمت کی دا حدیث بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا فتوبا للغربا. و اسلام چه کل راغه نو دا غریب دو معنی دیو اجنبی غریب چاہتا ہوئی ناشنا سرائی چه مرغوس کی سنگنی پیش دی مانا دا چه دیر دیز آئی نده. و اسلام چه راغه ناشنا و چان پیجنده یو زمانه برا شی دیا با ناشنا ایسو بین پیجنی یو معنی دا اگرم معنی دا را چه اسلام راغه ابتدا کنم دی غریب کنده او یو وخت به داسې راشي چې دی به بیا غریب شي. نبی علیه السلام وایي فتوبا للغربا غریبانو فقیرانو ته زه اوس ته مبارکي ورکوم چې ستاسو اسلام سره یو رشته ده دی هم غریب دی او تاسو هم. نو شاه منصور شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وایي اوس خو لا مونږ په بل کیفیت کې وي. دین پاتې شه مالدار د مستۍ د وجې پرېښود او غریب د نیستۍ د وجې پرېښود او دین مولا طالب ته پاتې شه. نو ما یې شیخ صاحب وفات دی کې نو ما به ورته وسویل چې مولا طالب هم نه کوي نه مولا کوي نه طالب کوي. الله تعالی دې په ټولو رحمي الله تعالی په ټولو رحمي الله دې په ټولو رحمي ځکه دین دې ته نه وای چې پلان کې دوه کلام زما کور کړم مدرسې له او پینځلس مدرسې چې څه ضرورت دې پینځلس مدرسې په کولو کې په ټول ځل کې سنور مدرسې کافی دي چې سړی پکې تیاریږي انسانان پکې تیاریږي. ما اوس په دې لار وی چې مونږ د دې خلکو ذهن خراب کړی موړیانو چې کوم مدرسې لمز مکور کړن او خدای دنیا بده او بعد اخر هم دې دنیا تباہي هم بده اخر تباہي د خدای خاطر وکړه. دوی ته ګوره چې د عصر تقاضی څه دي. ما بیګام مولوی صاحبانو ته وایي ما د خدای خاطر وکړه ټول زامن مولیان کوی ما صحیح یعنی دین کې یو ځای مولا کا بل چرته بل کار پس روان کا بل بل کا. دا خو فرض دی شریعت کې چې ټول زامن به مسلمانې. خدا په شریعت کې نشته ټول زامن به مولیان کې کنی ته مولیان سره مباحثه وکړو ټول زامن چې مولیان کې دې معنا چې یو بیروزګار مخلوق دې معاشرې لپاره پیدا کې غریبانان بس کوي غیر ذلیلې خلق پم ذلیلې. نو ما یو زوی مولا کا بل نه سکول استاد جوړ کا بل نه صبر شه جوړ کا چې سده په وزبانې پورې شاه صاحب رحمت الله علیه تقسیم الاقساط د تقسیم الاقساط فلسفه ویلې دا هغه وایي کسبونه تقسیم کا چې معاشره دی ولب شي. نو ما اوس مرګ ورته وې ما یو سړی کس مکه ورکې بس مدرسې داشته کافی دي یو عرف نه دلته جوړ کې لیکلي کې یتیمان ستا کې نشته دا غي څوک تاسو کوي لږ زور سره دا غي د خوراک تنظیم شته دا غي د تعلیم تنظیم شته. نو ما یو دوه کسان را مخ کې شي سو دی یو کناز مکه ورکی یو یتیم خانه پروس کار نه دوه میاشتې مخ کې زه چار سړی ترلم ما سره خو وخت هم ني هلته یو دوه مولوی صاحبان نوجوانانو خدای دې ډېر خیر ورکي د دارالعلوم کراچی فاضلان دي. نو ما ته وی جی تاسو چې زی مخ کې د شیخ الادب سے مدرسې ته لاره کې جی زمونږ وړه غونې اداره ده ما ستاسو سې اداره د مدرسې ده. نو بس مدرسې ته غوډل تر حال ما غلط بل مدرسې راځي ته بس دغه دوه کافی دي وینې جی نه زمونږ دارول ایتام دي ما یتیمان دي پکې و او ما ډومبه په دې پوي کې سکل وی جی یتیمان راولو په دې سبیکن هاوس کې شي سکول و پاره کې مولا داخلا غسته ده دوه درې بسونه مولا نیولې دي هغه ته بوزي بیر اولی د تور سره والنتیر کسان وی راځي ای ور سره سکول کار کوي ما تاسو دواړه مولیان جنت یاني ما زه خامہ خارزم او تلاړم چې سمې وسو هغه مې هغه سره اعانت وکړو او بچو ته مې ډېر دعاګانې وکړې زړه مې خوشاله شو د خدای خاطر کې تقسیم وکړي چې دې کلی کې څه ضرورت دی د یتیمانو د ادارې ضرورت دی په دې کلی کې څه ما ته وګوره تاسو خفقونې له مالي خبرو باندې او زه خپاین لازم لسره بس به اعظم نو بار تقدیر راز به کوستا خدمت کې چې اوس دا مقبره ده مقبره په دې کې مشمار کرکټ کوي کنه کوي تاسو د پلانان نکانه پسرون ټوپونه وای وای ځان وای یو وای دا د مړو توهین نه ده ستاره ژوند دی پلار په سر باندې کې چاټو په ژوند دی بری دی نه به بری. نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې د مړي اډوکه ماتول په ګناه کې دومره سختی لکه څنګه د ژوند دی اډوکه چې ماته نو قیاسن اوایا چې د مړي په سر باندې ټوپ وال داسي لکه ژوند دی باندې چې ټوپ وي نو دا ژوند دی واره خو نه برداشت نه نو ما وې چې اوس ماشومان نشو ملزم کوله بے سر دی مونږه سره د خلکو ماشومان بے سر دی سمبالور نه شي خو ځان له خبره چې مونږ سنتو نه ډیر زور ورکړي سنتم کټرو کوي د خدای خاطر کوي. نو عزیزانو عرض وکړو چې اوس یو دوه کنا لازمکا یا درې کنا لازمکا سره روش پک مالدار کسان یو ځای شي د دې کړي بلازم کی دي یو ګراوند دغه ماشومان له وخت د هر کار خو حکومت نه کوي تاسو ته په ایمان وایم هغه مغربي دنیا زکه ترفی کړی را چې هغه ګوري د عصر تقاضو ته نمبر اول نمبر دویم هغه دې ته ګوري چې کم کار د حکومت په وسوره ده کم مونږ عوام کولې شو ما سره یو سړی ملاو شو هغه تقریبا یو 1500 اکړه زمکه هغه وقف کړی ده په هغه کې د عیسایانو مقبره پاغی کے لوئی پارک دے پائے کے دا معشومان دا لوگ و زائیون دی دا اغزوی اتفاقا انگریز دے راسر ملاوش نما ورتے میں استاپ لار چی دازمک دورا وقف کولا نما تاسو ویجی منگا دوا رونیو یو زما خور دا منگ دری وار ڈاکٹران منگ باری تعلیم کرے دے منگا زن لخپل گتلے شو صحیح اس دا ایسای دا اقید خبر ارتا کوم وی اغب ام خدای سر ملاوی یه غلم سشی پکارو چی خدای تا خسمخ کی کی حالانکہ اس مخ وای خپل دین په بنیاد باندې خدا غي د عقیدې پېښنې چې هغه وی هغه به خدای ته سخی نو ما ورته ستاپلار په دې باندې تمسیس کوي هغه وی او نو ما ورته ما دې ځایا کاسپټال له سې سوار کړ وې سپټال له بل ځای ور کړی هغه وی د هر ځای تقاضې ته قتل نو په هغه تقاضا باندې ځین ورکو او تا ته جوه یو ځمکه چرچ لوم ور کړی نو زمون صرف دا وای چې کوم مدرسې لوم ور کړی یا جمعات په قدم کې جمعات قدم کی جمعات تے قدم دا حسین احمد مولوی صاحب ناس تے دے بس ما تائید کی امام سر رحمتہ اللہ علیہ دے دویم امامت قائل دے زور سر نہ دے قائل اغه وای چ بس د جمی یو منځ په یو وخت کی صحیح اغه وای چ د مونږ د اجازه ورکو چې بس خو سوک راځینو جمع دے کای جمع ډیر ثواب دے زم الته مرګور ته می ثواب نشته د جمع سے ثواب دے د جمع ال ثواب دے چې د جماعت فلسفه اغه په باندې مبنی د جماعت فلسفه صدا وحدت او یواله نو چې تاکه لدا اجازه ورکړه چې څوک راځي جمع مزد کین خو درې درې سره سره په بازار نه پاسي او چې به کین جمع وخت به کم وخت هیڅ یو وخت به نه بس جماعت اخو امام ابو یوسف له خدای خیر ورکړي هغه ته مونږ نه راس معلوم چې دا په وخت رسیدونه دي نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه لک شکل ولا بدل را بدل کنه جایز بشي دا سې نه وي چې ثواب بشي څه بشي جایز بشي یعنی جمع خو یو جمع ده خو کدو نو بیا کې نو یو خدا چې په محراب کې مکوا دریم دا چې امام سے تم سره ما شوا دریم دا چې اقامت ور پسې مکوا اصل اورم دا چې کله جمعات په اړه کې یوزان لزای چې جمعات کې شامل لکه د کوټه غي سره لغونه مخي نو درې سره کا سانه خو بس هغه طرف تر شیخ پر جمع وکي نه غوي جایز بشي ځکه یو استاد سے مرحوم به چې د فلسفه ختم شر جمع ثواب ختم شو نو محترم ورو او چې ته په قدم قدم کې جمعات جوړ کې جمعات جمعات واقعي څه سو کازمه کور کې نه خدای ثواب ورکي خو باید چې مونږ مولیان په دې پوي مونگا مولیان ورته دا وایو چې مرګریا کستا د ازمکا مونږ دیو بل مقصد د پاره وکړه چې تی کله جمعات د پاره نس وکي صحیح نو شرط الواقفي کنس الشارع قاعده فقهيه کې مال قواعد الفقهيه کې لیکلي شرط الواقفي کنس الشارع چا چې د کوم مقصد د پاره ازمکا وقف کړه بیا حکومت ته د حق نشته بل مقصد کې صرف بس خو چا وې جمعات د ازمکا مقبره د پاره دا چې هغه لاړو مړ شو دا هغه اولاد هم نشي هغه نس نشي بدلوره اخو نس ته اوس دا خبره زين کې لاله نو دې د جمعات او دې پټی کې جمعات او هغه پټی کې نو د هر یو سړي زکه مونږ ورته جمعات لا واقعي ثواب دی ډېر لوی ثواب دی نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې انی لا اهم به اهل الارض العذاب ذکر لك الله وي ذکر لك لدا هم حکم اراده نه ویلې اراده چې کله خدای وکي نه بدلي وي ذکر لك لدا هم حکم ولقد همت به وهم بها نو هم دې لاندې مرته وي ذکر لك لدا هم حکم یعنی دا خواهش به پیدا شي څه به اهل الارض العذاب چې دې زمکي والا له پلانې زمکي والا له عذاب ورکړ فاذا نظرت الى عمار بيوت الله والمتحابين فيها والمستغفرين بالامساء او بالاسحار صرفت عنهم وي ذکر او غرم چې دې خلق له بم را خلاصوم خو چې زه وګورم چې څه خلق دې جمعه ته باد ساتي یا جمعه ته باد دوه معنی دي جمعه ته باد یا جمعه ته باد ساتي فاذا نظرت الى عمار بيوت الله والمستغفرين بالاسحار او سکسان دي چې د شپې را پاسې دلی دی خدای ته استغفار کوي او سکسان دي المتحابين فيها چې دا یو بل سره محبت ته صرف د خدای د رضا لپاره یو بل نه سم دي غرض نشته الله تعالی دا درې خلک زما دومره خوښتي صرف ته انو چې زا عذاب کنټرول چې نور کوم دا کم په نور خلا نو خبره ده چې کوم ځای ضرورتي د جمعه ته بهترین شي نشته چې کوم ځای ضرورتي د مدرسې لږ زور سره وایي بهترین شی نشته خو چې کوم ځای ضرورت نه مدرسې شته نو بیا په بل شی باندې د مولوي صاحبانو ته وایي چې مولوي صاحب ته به ذمہ داري دا ځمکه زه ورکوم یتیم خانه صحیح دا ځمکه زه ورکوم یو ډیسپنسری نو مولیان ښه خلک دي کم از کم د خدای خوف او د خدای یره پکې ستا اغه زمکه بم نه ځای کوي نه بس تا چنده ځای کوي او دا چنده ځای کول خو دور لوی د خدای قهر دی چې الله دې رحم وکړي خو مونږ مولیان او میان په دغه مصیبت کې یعنی کافی خلک اپ دې کې اختر مونږ دې نه ټول شوی کټ کړې کور تم راو چلو لري صحیح په سړک چې شی پیدا کو ها را چلو وې کنه را چلو لک زور سره وای نو ما وی ما کده یو شخص غلا دی وکړه خو غلا بلار شي په جرګه باندې چې ما معاف کما ستدا مال والو خدا یو سیخ چې دی دې کې خود شل کروڑ اوس مردوم شماري کوتر وانه کې دې درس ترسه دې کوم سنت عمل ډېر کو ناظرانو اوس هغه درس کو راخړه کای کې بسوک دې شکر ول چې خدای ته وګوره هغه سیخ کې ستا دور غون یو سنتیمتر سوا غلا ته معاف کا پټول پاکستان شو ګرځې دې شي نو ته خدای خاطر وکي پزان باندې رحم خدای اله والے فزان باندې رحم وکي دین سره مسخره مکووي دین سره شاه منصور شیخ رحمت الله علیه فرمایل وی تمبوره چم وینو اخلاص سره وا ډول چې وینو اخلاص دوره چې غینو اخلاص سره ګنی بیا اچر خون نور کوي نو هر کار چې کینو اخلاص سره مونږ ورته میکی ماوس بزنس میکی مولانا صاحب د الله بخي خو خلک په ډیره جيبه خلک دی وی دلته یو سړی من بنگلہ جوڑا کڑے ہوا نئے ماں پس راگا ہے سب پروتا میں دروازے ہوا والا ماس پخین نپاس ہوئے پروتا نئے ماں تیم ورشب سلام علیکم وعلیکم سلام میں غصہ خمرا چیر دوست لگا رام کو ماں خود دیر نفیس طبیعت لر نوے ماں تیوی جی مونگ یو کور جو کڑے کا تاثر آسرا لالائینا نئے ممر خلق دا سے کئی چی ختم کئی پکے نو نوے دو سنور طالبان چی سب وہ نوے اگر میزان سرا واغستن نوے التا لالو نوے چی لالو نو وے ماں تیوی چی وے ماں ورتے سبا کو وی ما ته وی چې نوی کور کې سخی نو ما ورته وی چې بس تاسو په نوی کور کې ختم خی نو بس ختم وکای نه ما ورته وړو کې وک کلو نو دا دنیا دار چې په خبرو نه پويږي نو هغه ما ته خپه کې کم یوي نو ما ورته لوی پکې خی وی بس هغه لوی وکای نو ما ورته چې لوی بس په کسان نه کیږي هغه له نور کسان په کار دی کم اس کم یو 15 کسان چې برابر شي نو دو دو سی پارے نمو خو پیندش پک کسانو مو خو طول قرآن نشو ختم ہوئے نو اے ما ورطے چھتا ورشتی دو جمعتنو نورو تا نو ای با طالبان نو اغی راولا ما ورطے یاد کچھ شیخ سے بوئی چھتا سورا شے نو اے اغا چی روانے دے نما تے چھ مولی سے تا سمر سٹت پت گوئی زکا سان راولا نم دا دین نا ٹت پت جوڑ کری دی بھائی خاطر کئی دا ٹت پت نراو دے ناظر دارو مالا کی خبری سختی ہوگلے خو بدی مو منائی صحیح سرجن دے چاڑا لگئی خود دا تا سر دشمنی نی دے دا غواری جستا علاج ہوشی صفاسی د وینوزی محترم رونو الله تعالی دغه خبرو کما الله د پاره کړی او تاسو الله د پاره اوریدلی نو یقینا د دې ثواب شته نو هغه ثواب مونږ د خپل خور ته بخلل کریم خدای دې مرقد منور الله تعالی دې درجات عالی نصیب کریم خدای تاسو ټول لوم ډیر خیر درکې یو در الحمد لله والکل هو